بسم الله الرحمن الرحيم. المعتضد بالله. أبو الفتح ابن المستكفي بالله. شيك مدركة وكم يسابة همسين أتاتو. بكم يسابة ستين أتاتو. المعتضد بالله أبو الفتح أبو بكر ابن المستكفي بالله. بويع بالخلافة بعد موته. Kewabayo ya uongozi baada ya kifo cha kaka yake fi sanati 53 au 700 bi ahadi minhu kwa usia na agizo la kaka yake wakana khaira. Huyu mu'tadhid alikuwa ni mtu mwema, tawadhian muhibba li ahli alilm, mwenye kuwapenda wenye elimu. Mata fi jumada al-ula sanata 63, alifariki mwezi wa jumada al-ula katika mwaka wa 63 wa 763. Kwa hiyo amekufa kuacha madaraka. Ameacha madaraka kisababu ni kifo chake. Minal hawadithi fi ayamihi, katika matukio kwenye wakati wa utawala wake. Fi sanati 54 qala ibn Kathir wa ghayruhu kana bi Tarabulsa, alikuwa hapo huko Tarabulsa bintu tusamma Nafisa zawijat bi thalathati azwaj, bintu huyu aliozesha kwa waume watatu. Wala yakdiruna alaiha, wote hawa hawawezi kumwingilia. Yadhununa anna biha ratakan, kidhani kwamba ana nyama iliyoziba uchi wake. Lama balagat 15 sana, binti yule alipofikia umri wa miaka 15, ghara thadiyaha, matiti yake yakanywea. Thumma jala yakhruju min mahali lfarji, ikawa kinatoka mahali ya patupu yake. Shaiun, kitu. Kalilan kalila, ila an baraza minhu dhakaru, mpaka ikatokeza dhakar. Qadra usbuin, kiasi ya kidole. Wa unthayani, na yakatokeza nani hashua na ukorodani. Wakataba bidhalika fi mahadhir, aliandika hilo katika kwa ule ugeni wake na maajabu yake. Kaandikwa hayo tukio hilo fi mahadhir, katika mafaili ya kumbukumbu. Fi sanati 55 khala uli al-Malik al-Salih, alivuliwa madarakani. Uida Nasru Hassan, akarejeshwa Hassan madarakani. Fi sanati 56 rusima bidharbi fulus, iliwekwa sheria ya kuchapishwa pesa. Judud ulipitisha uamuzi huo wa kuchapisha pesa mpya, ala kadri dinar, kiasi cha dinari moja, wa waznuhu na uzito wake. Sitakuwa rasama naipitisha hilo. Wajaala kula bati wa 20 falasan, zile pesa za sarafu fulusi 24 ikafanya sawasawa thamani yake na dirhamu moja. Wakana kabla dhalika alfulusu alwatu, Kabla ya hapo ilikuwa zile za zamani, kullu litrin wa nisfin bi dirham, ratili moja na nusu kwa dirham moja. Wa min huna yurafu miqdaru ad-dirham an-naqira, na hapa fahamika sasa kiwango cha dirham ilikuwa na tundu katikati. Allati ja'alaha shaykhu, darahim ambazo an-naqira allati ja'alaha shaykhu, zilizowekwa na huyo shaykhu. Wa surra hun hun tumsh, majina ya Kituruki hayo, waliwekewa li arbabi alwadhaif, wa wale viongozi wa wafanyakazi, fi madrasa tayhima, katika shule zao. Famuradu huma bidirhami, wanacho kikusudia kwenye dirham ni thulutha ritli, thulutha mbili ya ratili moja min alfulus, katika hizi sarafu ndogo ndogo. Sana dithinataini wa sitina kata kutila nasu Nasur Hasan, wa walia akashika madaraka Muhammad bin akhihi Mughaffar, waluqiba akapewa lakab ya Mansur, wa mimman mata fi ayami al-Mu'tadhil ibn al-A'lam, ni Sheikh Taqiyuddin Subki al-Fariki kwenye utawala wake, Samin sahibu al-I'rab والقوام الإتقاني والبهاء بن عقيل صلاح العلاني والجمال بن هشام والحافظ مغلطاي وأمامة ابن النقاش وآخرون. المتوكل على الله أبو عبد الله ابن المعتضد، المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن المعتضد والد الخلفاء العصر بمزازي ومخليفة kipindi chote hicho. Wali al-khilafa, wali alishika madaraka bi ahli min abihi, kwa wasia kutoka kwa baba yake, baada ya mautihi, baada ya kifo chake huashika yeye madaraka. Fi jumada al-ula sanata 63 700, wamtaddat ayyamuhu 45 sana, na siku yake aliendelea kwa muda wa kwa maana utawala wake miaka 45, bima takhallalaha min takhallali mahabs, pamoja na yaliyotokea katikati hapo ya kuondolewa madarakani na kufungwa kama sanadhkuru. Kaba auladan kathira, aliacha watoto wengi. Yukalu, yasemekana, innahu jaa lahu 100 walad, alipata watoto 100 mabaina mauludi na sekt, yaani kati ya hao kuna waliozaliwa baada ya kutimiza muda wake ya miezi 9 na wengine hawakutimiza. Wa mata min iddati dhukuri wa inath, alifariki na kuacha watoto wengi wanaume na wanawake. Wali al-khilafata minhum, katika walishika madaraka miongoni mwao ni 5, wala nadhira lidhalika, na hakuna aliyefanana naye katika hilo. Mustain al-Abbas, Mutadhir Daud, Mustakfi Suleiman, Alqaim Hamza, Mustanjib Yusuf, bakia min auladi al-ana, aliyobakia ni mmoja al-ana, kwa maana wakati kitabu cha Suud kinaandikwa, yusamma anaitwa Musa. Ma ashbaha bi Ibrahim ibn al-Muqtafi, anafanana sana na Ibrahim. Walmawjudu al-ana min al-Abbasiyina kulluhum kullihim min dhurriyati al-Mutawakkil hadha, katika kizazi cha mutawakili huyu. Aktharahum Allahu adadahum wa akthar Allahu adadahum wa zada madadahum, Mungu awafanye wengi idadi yao na msaada wao wauzidishe. Inaonekana walikuwa ni watu wenye kheri kubwa katika historia au khulafau al-Abbasiyin. Wa min al-hadith fi ayami, katika matukio kwenye watawala wake, fi sanati 64 khuli'a, alivuliwa Mansur Mahmud madarakani. Wali ya Shaban ibn Husain ibn Nasir Muhammad ibn Qalaun, waluqiba akapewa jina la Ashraf. Wa fi sanati 73 علامة الخضراء على مائم الشرفاء. Ilianza kuwekwa alama ya kijani katika vilemba vya masharifu. Yatamayazu biha bi amri sultan, ili waweze kutambulika kwa alama hiyo, na hilo ni kwa amri ya kiongozi. Hadha awal ma hudith, ndio jambo mara ya kwanza kuzushwa alama hii. Wakala fi dhalika, kuhusu hilo, Abu Abdullah ibn Jabir al-Ajam an-Nahwi, sahibu sharh al-alfiyat al-mashhur, mwenye sherehe mashuhuri al-a'ma والبصير اليوم مشهور بجنا الأعمى والبصير فلسما جعلوا لأبناء الرسول علامة وتطم تمر ووكي علامة إن العلامة شأن من لم يشر علامة سكزوت نكوايدا نحالي ياسي مشهور ونين ووكي علامة وتنجل كان نور النبوة في كريم وجوههم نور يوتومي كوكتك نسوزا وتكوفو yughni sharifa ani tirazi awali, nuru hiyo ya mtosha sharifu ana kwamba asihitajia hiyo alama ya kijani walio kutiwa ofisana ofiadhi sana kana pidao khuruji tadhi, ndikuwa ndio mwanzo wa kutoka yule maovu Tamar Runk alladhi akhraba albilada, aliharibu miji, fabada alibada, kahilikisha watu, stamarra yaathu fil ardhi bilfasadi, na aliendelea kufanya uharibifu ila an halaka ila laanati Allah, mpaka alipoangamia na anakwenda katika laana ya Mwenyezi Mungu. Bisanadi thalathi wa sabiina thamani mia وفيه قيل شعر نقوسه يميوي قسم مشاعر لقد فعلوا فعل التتار ولو راوا ومفاني ما تندوا هاو التتار كلوا هنا نيوما لكن كما ونجيونا في عائلة تمر لونك ما تندوا هيو تمر لونك إذ كان أعظم وسبب يلقوا مكوبا منه هاي وطائره في جالك كان أشأما ناكي فوشاكي هكو جالك كلكوا ni kama mkosi. Wakana asluhu min abnai alfallahin, asili yake ni katika watoto wakulima wa huko Iraq. Wanasha bisar yasriku wa yakta utarika, alikulia na tabia za kuiba na kufanya ujambazi. Thumma ndhamma ila khidmati sahibi khaili sultan, kisha kajiunga katika utumishi wa kiongozi wa kikosi cha farasi wa mtawala. Makurira makanuhu baada mauti, akabwe kwa mahala pake baada ya kifo cha sultani. Wa mazala ya taraka ila anwasala, yani akaweko katika nafasi ya huyo swahibu khairi, kiongozi wa kikosi cha farasi. Aliendelea ya taraka kupanda vyeo ila anwasala ila mawasala, paka akafikia alipofikia. Kila libadhihim fi ayi sanat nikana btidau khuruji tamarlung, ili vivi ilikuwa ni mwaka gani ndio mwanzo wa kutokeza huyu bwana. Alafisa na adhabu, katika mwaka wa adhabu, yani bihesabi aljumal 93,700, kwa hesabu ya jumla ni mwaka wa 993. Ofisana ya 75 ibtada qiraatu al-Bukhari, Bukhari fi Ramadan, kusomwa kitabu cha Bukhari kilianza katika mwezi wa Ramadhani. Bilqala bi hadrati sultan, mbele ya sultan. Warutiba alhafiz, warataba alhafiz Zainuddin al-Iraqi qari'an, akamweka huyo sultani al-Iraqi kama msomaji. Thumma ashraka mahu shihaba al-Uryani, akamshirikisha Shihab yawman biyawmi, siku huyu siku yule. Sanatan sabiina ghala albaydu bidimishka, mayai yalipanda bei sana. Fabiat alwahid bi 3 dirahim, moja likauzwa dirham 3. Min hisabi 60 dinar, kwa hesabu ya dinar 60, kwa thamani hiyo. Ufisal sanatin 78 قتل الأشرف شعبان اليواوا وتسلطن ابنه علي مناي علي كشك مدراكة ولقب المنصور أكبر لقب منصور وذلك أن الأشرف سافر إلى الحج تيندو تكيلا نيوين كوا شوالي سفير كون الحج وما هو خليفة وقضاة أكيو ميامتانا خليفة مقاضي ومعميري فخامر عليه الأمراء وكم فخامر عليه الأمراء والمعميري وكم فانيا جامع ذا كتاكم دورو ففر راجعا أكاكيمبيا نقرود كايرو ورجع الخليفة ومن رجع وليرود خليفة موجنا وليرود وأرادوا أن يسلطنوا الخليفة وكتاكا كمويكا خليفة كما كيونغوزي فامتنى وكتا فسلطنوا ابن الأشرف وكمويكا ابن الأشرف واختفى الأشرف إلى أن ظفروا به أشرف من يلجفيش باك والبكوليكم كمات فخنقوه وكمنيونغا في ذي القعدة ففيها خسفت الشمس والقمر ما جوانا مويزي بلقاتوا ilipoteza nuru zake watala alqamaru khasifa mwezi ulichomoza ukiwa hauna nuru fi shaban fi lailati 14 wa kusifa shamsu yawm athamin wal 20 siku ya mwezi 28 minhu ya shaban في سنة 1979 في ربيع الأول سيكو يعني يا موزي ربيع الأول طلب أبيك البدري أتابك العساكرة طلب عيبك البدري أتابك العساكرة زكريا ابن إبراهيم ابن المستمسك الخليفة الحاكم أنا سمع طلب عيبك البدري أتابك ألقوا كيونغوزي العساكر وجيشي فانتقى زكريا ابن ابراهيم ابن المستمسك الخليفة الحاكم فخلع عليه اقمت مدراكا واستقر خليفة بغير مبايعة اكشك مدراكا بلا كبير مبايعة ولا اجماع ولا اجماعي ولقب اكب ولقب مستعصم بالله ورسم بخروج المتوكل الى قوس وكذلك ترتيب وكتوك متوكل كنت قوس لامور حق لها alai kwa mambo ambayo yalimtengenezea chuki yake wakati minhu manqatl al-ashraf yaliyotokea kutoka kwake kwa sababu ya kitendo cha kumuua ashraf karaja akarudi waada min al-ghadi ila baitihi kisha yake akarudi nyumbani maada ila al-khilafa fi al-ashrina kisha arudi kwenye madaraka mwaka al-ishirina mashahar katika mwezi وعزل المستعصم فكانت مدة خلافته 15 يوما أكموندوا مستعصم ناكبيندي شاوتاولاكي كيكوا نمياكا كمينتان والمتوكل هو سادس الخلفاء إن المتوكل ديو هو سيتا كتك ما خليفة أنباء وسكن مصر لويش مصر وأقيموا بعد انقطاع خلافة مدة نواليو wako hapo baada ya kumalizika kwa khalifa kwa kipindi fahasala lahu hadha al-khalu tawfiyatan bil qa'ida kuvuliwa huku madaraka kukapatikana kwake katika ile kutekeleza kanuni iliyojiwekea فكانت أنا سمع مدة خلافته كفين في الخليفة أولي المعتصم أولي واندليو ملاكان 15 يوما والمتوكل هو سادس Al-Khulafa'i ni wasita katika makhalifa alladhina sakanu Misra waishi Misri waqimu baada inqita'i al-khilafati mudda na wakabakishwa hapo baada ya kisha kwa khalifa kwa muda fahasala lahu hadha al-falu ikamtokea kuvuliwa huku madaraka tawfiyatan bil qa'ida kutekeleza ile kanuni. في سنة اثنتين وثمانين ورد كتاب من حلب لكل بروة كتوك حلب يتطمن داني بروة هي من ما يليز كوة إن إماما قام يصلي إن إماما مسمما نصالي وأن شخصا عبث به في صلاته ألفك نمت وكان مجزيا في صلاة فلم يقطع الإمام الصلاة إمام حقك صلاة تفرق وحين سلم انقلب وجه العابد alipotoa salamu uso wa mchezaji ukabadilika kwa uso wa nguruwe. Haraba ila ghabati kunak akakimbilia porini huko. Faajiba nnasu min hadha al-amri, watu wakashangazwa sana na jambo hili. Wakutiba idhalika mahdharu, ikaandikwa hilo katika faili la kumbukumbu kwamba ni jambo la ajabu sana sana. Allahu alayhi.